Амаль паўвека прайшло з таго часу, калі мае валачобнікі, а з імі і я, хадзілі ў панямонь з велікоднымі візітамі і павіншаваннямі. Шмат каго з тых людзей, аб якіх зараз расказваецца тут, ужо няма на свеце. І калі я сягоння трывожу іх памяць, то мне робіцца сумна. Быць можа, не так сказаў пра іх, як гэта было ў сапраўднасці. Часамі, можа, недарэчы пасмяяўся, або не ў меру зганьбіў каго. Яны не напішуць мне і не прыйдуць да мяне, каб сказаць: «Ты адступіў ад праўды, бо мы не такія, як ты нас паказваеш». Калі б яны былі жывыя, дык мы бы паразумеліся і прыйшлі б да згоды. А так, я магу толькі сказаць: прабачце, я ж хацеў і хачу аднаго – праўды. Як ужо было дамоўлена, валачобнікі накіраваліся да шырокага, бо так зручней. Кватэра Тараса Івановича стаяла тэрытарыяльна першай. Валачобнікі ўвайшлі ў двор школы і пасталі каля акна. Лабановіч і Янка выйшлі наперад, астатнія выстраіліся ў два рады. Лабановіч, колькі хапала сілы, пачаў: «Прывітанне ў хату вам, дядька Тарас!» Янка таксама на ўвесь голас падхапіў: «Не шкадуй гарэлкі, нам і кілбас!» І все разам грымнулі вядомую прыпеўку, ды грымнулі так, што шыбы задрыжалі. Акно расчынілася, паказаліся дзве галавы, жаночая і мужчынская. Вольга Степановна усміхнулася, згледзеўшы на толп валачобнікаў, большасць якіх была ёй вядома. Тарас Іванович таксама прасвятлеўся, з уласцівай яму імклівасцю ён рушыў на ганак: «Браточкі мае! Христос воскрос!» — выгукнуў Тарас Іванович і рынуўся да валачобнікаў. Кожнага ён ветла абнімаў і са словамі «Христос воскрос» цалаваў тры разы ў губы. Валачобнік на момант амаль што знікаў у магутных абнімках Тараса Івановича, толькі калі чарга дайшла да Адама Мілеўскага, гасцінны гаспадар пацалаваў яго ўсяго адзін раз і заўважыў: «Барада твая, брат, як дзяркач!» Валачобнікі зарагаталі, смяяўся і сам уласнік барады. Я нават ганарыўся, што меў такую жорсткую бараду, бо гэта сведчанне цвёрдага характару. Тарас Іванович зараз жа запрасіў сяброў у кватэру, самы большы пакой, а ён знаходзіўся пры ўваходзе ў кватэру, быў прыстасаваны спецыяльна для велікодных візітаў. На вялікдзень звычайна ў госці не запрашалі. Хто хацеў, прыходзіў сам. Такі быў звычай, заведзены дзядамі і прадзедамі. Пасярэдзіне пакоя стаяў доўгі стол, засланы белым абрусам, і ўсцяж застаўлены багатаю і разнастайнаю закускай, выпіўкай, пасудаю. Нажы і відэльцы ляжалі ў некалькіх кучках, госці самі у меру патрэбы бралі пасуду, нож і відэліт, і, выпіўшы добрую чарку, нацэльваліся на закуску, якая найболей адпавядала іх густу. Самае пачэснае і віднае месца на стале займала шынка, запечаная ў хлебным цесце. Па велічыні яна нагадвала добрую падушку і ляжала на адмысловым дзярвяным крузе, убраная сцяблінкамі бруснічніку і вянком з дзеразы. Эта шынка была украсаю стала і гордасцю Вольгі Степановны і Тараса Івановича. Янка тукал адразу ж, заўважыў: «Ой, вось гэта А дык шынка. Ой, не шынка, а дзямянаў гус. На стале красаваліся засмажаныя парасяты, скруткі каўбас, мяса розных гатункаў, пара індычак, бабкі, мазуркі і цэлая горка афарбаваных яечак. «Вось як буржуі жывуць!» – дабрадушна сказаў хтось з валачобнікаў, акінуўшы поглядам стол. «Хопіць работы нам, безработным, на доўгі час!» – жартаваў Янка. «Сядайте, сядайте ж за стол!» – запрасіла гасцей Вольга Степановна. Тарас Іванович прынёс некалькі крэслаў з другіх пакояў, бо для ўсіх не хапала месца. Валачобнікі расселіся. Гарэлку наліваў кожны сам сабе, яе было многа. Выпілі па чарцы, па другой, прапусцілі па трэцяй. Шынка найболей прыйшлася даспадобы валачобнікам і на вачах мізарнела ў сваіх памерах. За сталом было шумна, весела. Ламановіч тихенька падышоў да Янкі Тукалы. «Ведыш, Янка, трэба ў нашу валачобную песню дадаць прысвячэнне Вользе Степановне». «Ой, гэта было б дарэчы», – падтрымаў прыяцеля Янка. Яны трошкі пашапталіся, падбіраючы найлепшыя варыянты. Калі куплеты былі знойдзены, Янка гукнуў: «Увага, хлопцы! Уславім у валачобнай песні нашу мілую гаспадыню Вольгу Степановну! Уславім, уславім!» Дружна зваліся валачобнікі. Все пападымаліся са сваіх месцаў, у пакоі зрабілася ціха. Лабановіч прыняў позу рэгента і запявалы. Побач з ім стаяў Янка Тукала. Песня загрымела з вялікім уздымам. «Мілейшай дружацы гаспадара, у воленцы Степановне жадаем добра. Помагай Божа, приспарай Божа, Христос воскрос, Сын Божий! Живите на свете 40 000 дён, коли мне любы, гоните нас вон!» Вольга Степановна зацвіла, як ружа. Яна падышла да запявалы і падпявалы і пацалавалася з імі, астатнім нізка пакланілася. Тарас Іванович ускочыў са свайго крэсла: «Браточкі ж мае, ой, валачобнічкі, эх, вып'ем і будзем спяваць усю вашу валачобную песню. Яны ж і пра мяне не забыліся», – сказаў ён да жонкі. «Я хачу спяваць з вамі». «Заспявайце, заспявайце!» – з радасным узбуджэннем далучылася да мужа Вольга Степановна. «Чуеш, Янка, і вы, вахлакі! Які вялікі поспех мае наша песня!» – звернуўся Лабановіч да свае кампаніі. Дружна выпілі, закусілі. Лабановіч выцер губы. «Ну, Янка, пачнём?» Валашобнікі збіліся ў гурт. Уперадзе зноў сталі Андрэй і Янка, пачалі песню. Куплеты, ў якіх гаварылася пра дзяўчат, каб яны скінулі сцяснення ярму, пра сядзельца Кузьму Скаромнага і пра старшыню, выклікалі бурнае захапленне Тараса Івановича. Ён смяяўся, пляскаў у далоні і ўвесь быў у руху. Асабліва вясёлае ажыўленне было, калі па шчаслівай выпадковасці, якраз тады, як меркавалі заспяваць пра базыля, увайшоў сам Трайчанскі. Лабановіч падаў яму знак спыніцца, маўчаць і слухаць. Для Тараса Івановича, для Вольгі Степановны і для самога базыля гэты куплет быў невядомы. Вось чаму, калі запявала і падпявала выканалі радкі, прысвечаныя Трайчанскаму, Тарас Іванович сарваўся з месца і як рэгент замахаў руками ўсім, каб яны падхапілі прыпеўку. Базыль таксама стаў вясёлы і шчаслівы, а твар яго свяціўся, як велікодны пірог, памазаны яечным жаўтком. Калі скончылі песню, якой прыняў удзел і Базыль, ён пахрыстосаваўся з гаспадарамі і з валачобнікамі па ўсіх правілах велікоднага этыкету. Базыль сеў за стол, і хоць ён і да гэтага трохі выпіў, але выпіў і тут. На вялікдзень дазвалялася піць, колькі хто можа. Калі ж хто і перап'е, таго не судзілі. Крыху пасядзеўшы, пагаманіўшы, пасмяяўшыся, Базыль звярнуўся да гаспадара, да валачобнікаў, запрашаючы ўсіх да сябе. Ольга Сцяпановна, як гаспадыня, засталася дома прымаць наведвальнікаў, Тарас жа Іванавіч нават быў рады пакінуць свой дом і вывесці з яго вусеняў. Так называў ён у думках валачобнікаў, каб выратаваць хоць рэштку шынкі, ад якой заставалася адна касцяная рама і култышка свінога сцягна. На вуліцы каля базылёвай камяніцы ляжала з дзясятак ёмкіх камянёў. Яны прызначаліся для падмуроўкі і засталіся нескарыстанымі пры збудаванні дома. Па нейкай неакрэсленай прычыне Лабановіч звярнуў на іх увагу. Можа, таму, што яшчэ ў дзяцінстве ён любіў сядзець на кучы каменню ў полі. Гэта куча называлася крушня. Слухаць і пазіраць, што адбываецца навокал. Вось і цяпер яму захацелася прыпыніцца каля каменя і пасядзець. Але гаспадары Тарас Іванавіч узялі цвёрды курс на базылёў, велікодны стол, які таксама абяцаў быць багатым і разнастайным. У пакоі за сталом сядзелі нейкі чыноўнік, родам з панямоні па прозвішчу Булах, маці Базыля, нізенька і тоўстая, як кадушка, дзве сястры Смалянскі і Кашчэева дачка Аксана. З'яўленне такога натоўпу зрабіла ў доме цэлы пераварот. Старая маці Базыля паважна паднялася з месца. Чыноўнік Булах, не трацячы свае годнасці, павольна прыўзняўся. Дзяўчаты ж взлетелі, як матылі на агонь, кінуліся сустракаць гасцей. Лабановіч даў знак валачобнікам спыніцца, каб заспяваць ужо вядомую песню. Калі дайшлі да куплета, у якім гаварылася, каб дзяўчаты скінулі сцяснення ярмо, Базыль кінуўся да Надзі, а Надзя адапхнула яго і сама кінулася да Янкі Тукалы з тым, каб потым ужо на законнай падставе пахрыстосавацца з Андреем, якога яна проста па-дзявочы упадабала. Шчакаўшы, Надзя і Лабановіч выйшлі з-за стала і прыселі ў больш-менш зацішным куточку. Госці падгулялі, шумелі і не зварачалі на іх увагі. Толькі Базыль зрэдку паглядаў у той бок. Ён не дужа быў упэўнены, што Надзя не адмовіцца ад яго, хоць ён і ўласнік знатнай камяніцы. «Калі ж выходзіце вы замуж?» – запытаў Лабановіч Надзю. «За каго?» – таксама запытала і Надзя. «Яшчэ і пытаецеся? Вядома, за каго? За Базыля? Пра гэта ўсё панямонне гаворыць. Чалавек ён добры і нябрыдкі, мае такі слаўны дом. Вось бачыце? Ну, буду вашым сватам!» Надзя паглядзела на Андрэя, хітравата пасміхнулася. «Каб за свата? Дык пайшла б. А за Трайчанскага не пайду». У гэты час падышоў Базыль. «Як бачыце, сон у руку», – заўважыў Лабановіч. «Але даруйце, мяне мучыць прага». Лабановіч пайшоў да стала, дзе стаяў велічэзны збан, вядра на паўтара з квасам. Збаны квас былі хатняю гордасцю базылёвай маці. Больш за ўсіх шумеў за сталом Янка Тукала, жартаваў, вырабляў розныя штукі, што не зусім падабалася старой трайчанісе. Лабановіч вывеў сябра з хаты. «Паседзімо на каменьчыках», – сказаў ён сябру. «Я зараз у такім стане, што, здаецца, перавярнуў бы базылёву камяніцу. Бачу, брат, што імпэту ў цябе вельмі многа. Дык пайдзі прынясі збан з квасам, паміраю ад прагі». Янка прытарабаніў збан. Лабановіч напіўся. У яго галаве таксама быў празмерны шолам. «Ты памятаеш пра Сеньку Разіна, як ён кінуў у Волгу персідскую князёўну?» – запытаў Андрэй Янку. Павернуўшыся да каменя, ён заспяваў, трымаючы ў руцэ збан: «Камень, камень, бацька родны, ты красунчыка прымі!» Размахнуўся і ляснуў збан аб камень. Янка рагатаў: «Знішчылі буржуйскую ўласнасць!» Калі базылёва маці агледзела і знайшла чарапы ад збана, яна ўсю віну ўзлажыла на Янку. Але сяброў гэты час ужо не было у базылёвай камяніцы.